peronu mojih želja, najdraža si stanica. Sve su druge srcu bile, samo blijeda stranica. U plamenu moga srca samo ti si gorjela, nijedna me prije tebe nije tako voljela. Ja i ti savršen smo par, od Boga najbolji si dar. Pijan sam, mada ne pijem, dođe mi od sreće sve da razbijem. Ja i ti savršen smo par, od Boga najbolji si dar. Kunem se u život i sreću, nikad drugu poželjeti neću. Kunem se u život i sreću, nikad drugu poželjeti neću. Daju moga tijela, samo ti si nespokoj. Jače i od rujnog vina, opija me pogled tvoj. Bolje nego sam u sebe, u svemu me dobro znaš. Ništa nemam osim tebe i onog što ti mi daš. Savršen smo par, od Boga najbolji si dar. Pijan sam, mada ne pijem, dođe mi od sreće sve da razbijem. Ja i ti savršen smo par, od Boga najbolji si dar. Kunem se u život i sreću, nikad drugu poželjeti neću. Kunem se u život i sreću, nikad drugu poželjeti neću. Od Boga najbolji si dar. Pijan sam, mada ne pijem, dođe mi od sreće sve da razbijem. Ja i ti savršen smo par, od Boga najbolji si dar. Kunem se u život i sreću, nikad drugu poželjeti neću. Kunem se u život i sreću, nikad drugu poželjeti neću.